Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 3 czerwca, minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Na polach Lednicy czekają na przesłanie Franciszka. Trwa tam spotkanie młodych. To ważny wieczór dla fanów piłki nożnej. Za kilkadziesiąt minut finał Ligi Mistrzów. W serwisie też znany polski produkt, który będzie chroniony w Chinach przed podrabianiem. Organizatorzy mówią już o 70 tysiącach osób. Tylu pielgrzymów zgromadziło spotkanie młodych Lednica 2000. Od rana ludzie z Polski i zagranicy razem modlą się, tańczą i śpiewają. Wieczorem wysłuchają słów papieża Franciszka. Tegoroczne spotkanie młodych jest podziękowaniem za Światowe Dni Młodzieży, które odbyły się w ubiegłym roku w Krakowie. Wśród młodych na lednickich polach jest nasz reporter Mariusz Pieśniewski. A na polach lednickich jest wiele osób, które były na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Czuć tu podobną atmosferę. Wprawdzie nieliczni, ale są także obcokrajowcy zaproszeni przez poznanych w Krakowie Polaków. Są też ci, którzy do Krakowa trafić nie mogli, włączyli się w SDM w swoich diecezjach, ale chcą tę atmosferę poczuć nad jeziorem lednickim. Chcę się nauczyć takiej samej wiary jak oni. Chcę poznać Boga takim, jakim jest i nie mieć, pozbyć się wszystkich wątpliwości dotyczących Go. Mówiła mi jedna z uczestniczek spotkania Aleksandra, a jak mówi duszpasterz lednickiego spotkania ojciec Wojciech Prus, są tu nie tylko osoby bardzo religijnie zaangażowane, ale też poszukujące wiary. Dziś młodzi wysłuchają nie tylko specjalnego przesłania od papieża Franciszka, ale też od organizatorów kolejnych Światowych Dni Młodzieży w Panamie. Nagrane przez biskupa Panamy. Specjalnie dla nas nagrał, żeby pozdrowić i powiedzieć, czekamy w Panamie. A jeżeli ktoś nie będzie mógł pojechać do Panamy, my jesteśmy w takim porozumieniu z Episkopatem Polski, że przedłużenie 2019 Panama to będzie Lednica. Finał spotkania na polach lednickich, po mszy o północy, symboliczne przejście przez Bramę Rybę. Mariusz Pieśniewski, dziękuję. Tegoroczne spotkanie młodych odbywa się pod hasłem Idź i kochaj. To słowa zaczerpnięte z jednego z tekstów twórcy Lednicy, ojca Jana Góry. Tysiące, a może i miliony kibiców zasiądą niebawem przed telewizorami. Za nieco ponad pół godziny finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. W Cardiff Real Madryt zagra z Juventusem Turyn. To będzie wspaniałe widowisko, bo stają naprzeciw siebie dwie godne siebie wielkie marki, mówi były trener reprezentacji Polski Jerzy Engel. Ja jestem osobiście sercem w tym meczu za Juventusem, chociaż nigdy nie kibicowałem żadnej włoskiej drużynie. Z tego względu, że ich gra naprawdę przypadła mi do gustu, że ich boczni obrońcy pokazują fantastyczną grę ofensywną i podania, powiedziałbym takie na centymetr, dopasowane na miarę do każdego napastnika. Oni dokładnie dogrywają i te bramki są strzelane bardzo łatwo. Natomiast Real, wiadomo, Cristiano Ronaldo, bo na nim będą wszystkie światła zapalone. Początek spotkania o 20.45. Polska wódka na liście 100 europejskich produktów, które będą chronione w Chinach przed podrabianiem. Porozumienie przedstawicieli Unii Europejskiej i Chin opublikowano dziś w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty. Wraz z publikacją listy rozpoczyna się okres wzajemnej ochrony produktów w Unii Europejskiej i Chinach przed podrabianiem. Ostatecznie dwustronna umowa w tej sprawie ma być wynegocjowana jeszcze w tym roku. Na unijnej liście oprócz polskiej wódki są m.in. francuskie, hiszpańskie, włoskie i portugalskie wina, szampan, koniak, czeskie i niemieckie piwa, a także grecki serfeta, sery z Francji i Włoch oraz oliwy z Grecji i Hiszpanii. Z kolei na chińskiej liście produktów chronionych w Europie są m.in. różnego rodzaju herbaty, ryż i grzyby. Komentując porozumienie Brukseli z Pekinem, Komisja Europejska napisała, że przyniesie ono korzyści unijnym rolnikom i przedsiębiorstwom rolnym, bo chiński rynek to jeden z największych na świecie, a także konsumentom w Unii, bo poszerzy się oferta tradycyjnych chińskich produktów w europejskich sklepach. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Na koniec jeszcze Łeba, nadmorską stolicą naturystów. W kurorcie otwarto oficjalną plażę dla amatorów nagiego opalania. Niewielki odcinek wybrzeża został wyznaczony po zachodniej stronie miasta. Jest oznakowany i ma swój regulamin, mówi prezes Federacji Naturystów Polskich Peter Reinwis. Zasada najważniejsza, wszyscy mile widziani, ale rozebrani, nie rób drugiemu co tobie niemiłe. Mieszkańcy Łeby akceptują pomysł plaży dla naturystów. Ludzie, które lubią opalić się nagą, wiedzą, że oni są miło widziane w niebie i wiedzą, gdzie trzeba pójść. Jesteśmy tylko ludźmi. Każda inicjatywa, która jest dobra, nie czyni jakiegoś zła psychicznego, moralnego i tak dalej. Jest okej. Myślę, że ktoś idzie na plażę nudystów, no to jest świadomy, co robi. Jeżeli jesteśmy letnią stolicą Polski, jeżeli spodziewamy się rokrocznie coraz większej liczby turystów, to trzeba uszanować także ich podejście i chęć jak gdyby takiego, a nie innego spędzania czasu również tutaj na plaży. Tacy ludzie i tak byli gdzieś tam się chowali po wydmach, a teraz mogą sobie oficjalnie przyjść. Oczywiście mam nadzieję, że za parawanem nie będą jakoś tutaj strasznie jakoś tego eksponować, ale myślę, że spoko jak najbardziej. Oznakowane plaże dla naturystów funkcjonują już m.in. w Kołobrzegu oraz w Gdańsku. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Noc w większości kraju bez deszczu, za wyjątkiem północnego zachodu. Tam już będzie padać i grzmieć, a w niedzielę burza już w całej Polsce, za wyjątkiem południowego wschodu. Jutro w Szczecinie 19 stopni, w Zielonej Górze 20, w Łodzi 27, w Lublinie i Zamościu 28, a w Przemyślu 29. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. I co my z tym teraz zrobimy? Zobacz, emocje w Ekstraklasie do samego końca. Emocje również w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, w związku z tym ja nie odpuszczę, ale ty chyba też nie. Legia, Lechia, Lech, Jagiellonia jest walką o Mistrzostwo Polski. Snowman, nowa płyta Gwiazdozbiór, wspaniała trójkowa publiczność i znakomity występ. Też muszę o nich zadbać. Musimy to jakoś pozamieniać. To w takim razie tak. Retransmisja koncertu zespołu Snowman w niedzielę po 17. Mecze Ekstraklasy w trzeciej stronie medalu na żywo od 18 do 20. Też w niedzielę. Zapraszamy bardzo serdecznie. Michał Gąsiorowski i Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem cukier biały ma kosztować 2,69 za kilogram, a młode ziemniaki tylko 1,99 zł za kilogram. Oferta ważna do poniedziałku 12 czerwca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Kasa wraca w Media Expert! Kupuj produkty objęte promocją w sklepach i na mediaexpert.pl, a za wydane 1000 zł dostaniesz 100 zł na kolejne zakupy. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. I put my hands into the roaring flames. I felt the pain as it started to burn. I've done the same thing over and over again, as if I never ever wanted to learn. Moved into the world at obsession speed, leave a dust trail crossing the land. I'm crying out in my fury to the gods of fate. Come on and get me if you can. While I'm a master of the art of how to kill, I kill the things that I love the best. There's blood on the walls of my home, packed with a coward's kiss. Oh Lord, it is the key that unlocks the door, but you never know what's waiting behind. Crying out in fury to the gods of fate. Come on and get me if you can. I'm screaming in the wind, screaming in the rain, screaming in the face of the storm. Howling out in the roaring surf, with the waves crashing down into foam. To feel something without a weakness, as she bashes down into the sand. I'm crying out in my fury to the gods of fate. Come on and get me if you can. Now I understand what they told me those years ago. How the stakes get higher and higher the further that you go. Well, it's a bad time to look for forgiveness. It's a bad time for searching for hope. The wall came down in a thousand pieces. Now everybody's building their own. Disillusioned little children of the Western world. Time hangs heavy in our hands. We cry out in our fury to the gods of fate. Come on and get us. We're crying out in our pride to the gods of fate. Come on and get us if you can. I'm crying out to the gods that couldn't care less. Come and get me if you can. Mr. Justin Sullivan o 10 rano w naszym malutkim studio M5. Wcale nie w Osieckiej. Tak ładnie zagrał i zaśpiewał i od razu przypomniało mi się spotkanie z nim na festiwalu w Jarocinie na początku lat 90. I od razu próbowałem namówić organizatorów, żeby ściągnąć Niemłodę Larmi w tym roku. W tym roku się nie udało, ale obiecali próbować dalej. A jedną z eliminacji do tegorocznego Jarocina, Jarocińskie Rytmy Młodych, w Rudzie Śląskiej wygrał duet Sam and Bart, który przed tygodniem w Osieckiej, zaraz po zakończeniu występu Krzysztofa Zalewskiego, który był gwiazdą tych eliminacji, zespół Sam and Bart nagrał dla nas trzy utwory. Empty, A Day i You Ain't Seen Nothing Yet. So sad. When I opened your wardrobe, I saw only three colors. Now there isn't any dress, white, black, blue. So holding on, and our promises will happen to never give up on me. Patience is holding on, and our promises will happen to never give up on me. Like hell, high heels with a black dress on. Seems there's nothing she can't get. And then she started to read a paper, not giving a fuck about anything. Sharp glare upon the waiter, he's hard enough to take this train. She said, I'll be a star, I'm gonna fly planes, and I'm sure I won't feel ashamed. All the things that I like. And if you're with me, your life be the same. Just wait and see how it's gonna get. You ain't seen nothing yet. She sips and sits and paints a vision of extraordinary life. To anyone who cares to listen, you can come drop by anytime. She says, I'll be a star, I'm gonna fly planes, and I'm sure I won't feel ashamed of the things that I like. And if you're with me, your life be the same. Just wait and see how it's gonna get. You ain't seen nothing yet. Duet Samet Bart w studio imienia Agnieszki Osieckiej. Być może niektórych dziwi, że zespół grający taką muzykę wygrywa jarocińskie eliminacje, ale powiem od razu, że w tym wypadku jurorzy byli absolutnie jednomyślni. Roger Waters i jego nowy album po raz kolejny. Down like a bulldozer crushing a pole. The secret committee deep in its lair, conveniently far from the cold visitor, puts a tick in a box, turns a key in a lock to loosen the bonds in her sleep if you can, wrapped safe in your cloak. The tumble down twilight, Havana smoke caught in your throat. Mistress Liberty's dance held you in its trance. Her bosoms were loaded with nectar and lances. Well, boy, she said, you have broken the trust. Hold on to that stick if you must. Roger Waters, tytuł podpatrzony ewidentnie u Prince'a o najpiękniejszej z dziewczyn. Kilka lat temu w ciągu 6 miesięcy robiłem 2 wywiady z Rogerem Watersem i obiecałem sobie wówczas, że na kolejny, jeżeli będzie taka okazja, wyślę czy poproszę o pomoc któregoś z moich politycznych kolegów z Trójki, zajmujących się polityką, jako że czuję się słabym specjalistą na przykład od Strefy Gazy. A przysięgam, że Roger Waters zapytany o cokolwiek muzycznego i tak zawsze skręca w politykę i tak naprawdę po 30 sekundach jesteśmy gdzieś zupełnie indziej. Inaczej było z Herbie Hancockiem, z którym miałem okazję porozmawiać w tym tygodniu. Wywiad w całości będzie prezentowany w liście osobistej być może już za tydzień. Dziś tylko fragment i pytanie, które zadałem mu na początku i które, jak usłyszymy za chwilę, bardzo go rozbawiło. Czy zgadza się z teorią, że wciąż pokutuje w muzycznym świecie przekonanie, że prawdziwa wielka sztuka to kompozycja, a improwizacja to coś znacznie gorszego? Improvisation is composition. But it's in many ways is much harder because you don't really have any time to really ponder it or think about it or correct it or judge it in the same way. You have to work from moment to moment. The best is to have it really come from your life and not just your brain, not just your intellect, and not just your technique, but have it, the improvisation come from your soul. And that way you'll have composition in its highest form. Improwizacja to oczywiście też kompozycja, ale znacznie trudniejsza, bo nie masz czasu na to, żeby zastanawiać się, żeby coś poprawić, żeby właściwie ocenić to, co zrobiłeś. Pracujesz tu i teraz, w danej chwili, przez chwilę i musisz tak naprawdę wykorzystać w improwizacji wszystko, co masz, całe swoje niemal życie, a nie tak jak przy komponowaniu, po prostu umysł, swój intelekt czy wspaniałą technikę. W tym sensie improwizacja to najwyższa forma kompozycji. Przed tygodniem w liście osobistej święto sierżanta Pieprza. Teraz trzy wspomnienia z tamtego okresu. Pierwsze dotyczy samego zespołu. Kiedy ostatnia już sesja związana z płytą zakończyła się o świcie, zespół wyposażony w tak zwany acetat, czyli winylową płytę z próbnym nacięciem, pojechał do mieszkania mamy Cass Elliot, zespołu Mamas and Papas na King's Road w Londynie. O 6 rano otworzyli okno, wystawili głośniki i zagrali płytę w całości. Podobno wszystkie okna się otwierały, wszyscy z uśmiechem słuchali po raz pierwszy płyty, której nie znali, ale wszyscy wiedzieli, kogo słuchają. Był piękny, wiosenny poranek i na chwilę czas, jak wspominają, się zatrzymał. Szef wytwórni EMI w owym okresie, Sir Joseph Lockwood, miał przyjemność uczestniczyć w party, w którym głównymi uczestniczkami były, jak podkreślał, bardzo bogate, starsze panie. Okazało się, że po zakończeniu party panie usiadły sobie na dywanie i słuchały sierżanta Pieprza zawzięcie dyskutując, co szefowi EMI udowodniło, że jest to rzeczywiście płyta międzypokoleniowa. I ostatnie wspomnienie. Paul Kantner z zespołu Jefferson Airplane pamięta, że David Crosby, który odwiedzał Beatlesów podczas sesji do Peppera, przyjechał jeszcze przed wydaniem płyty z taśmą do hotelu w Seattle i tam w lobby przez całą noc słuchał z mniej więcej setką fanów płyty na okrągło. I przez całą noc panowała tam, oprócz muzyki, absolutna cisza, jak podczas jakiegoś religijnego doświadczenia. Teraz dwa hołdy dla płyty Sgt. Pepper. Ten, który miał miejsce 3 dni po wydaniu płyty w Seville Theater. Przepiękny. Hendrix i jego hołd dla wydanej świeżutkiej, jeszcze mającej kilka dni płyty. I drugi hołd, który hołdem nazwać trudno, raczej chyba niezbyt udaną inspiracją. Together, open our heads, let the picture start. No i wszystko jest tu inspiracją niezbyt udaną. Od repryzy utworu tytułowego pod koniec pierwszej strony, po okładkę i instrumentarium. Na szczęście chwilę później Rolling Stonesi zaczęli grać utwory typu Jumping Jack Flash. A propos tego utworu, pamiętam wspaniałą historię, jak to Paul McCartney jechał samochodem, jak to usłyszał pierwszy raz w BBC właśnie Jumping Jack Flash, ale ponieważ kręcił gałką po stacjach, nie wysłuchał tej piosenki w całości. Więc zadzwonił do BBC, prosząc, żeby zagrali jeszcze raz. I prezenter BBC na antenie powiedział, dzwonił właśnie Paul McCartney z prośbą o zagranie Jumping Jack Flash po raz kolejny. Co z przyjemnością robimy? To były czasy. W tych mniej więcej czasach, no, może troszkę później, debiutowała, przypomniana ostatnio płytą, która właśnie się ukazuje, z Lindsayem Buckinghamem, Christine, wówczas Perfect, teraz McVie. Zespół nazywał się Chicken Shack. Quintet Cigarettes After Sex pojawił się już w liście osobistej, ale tego utworu jeszcze nie graliśmy. To you, and to the door. I pora na zakończenie nowego albumu Rogera Watersa, płyty Is This The Life We Really Want. Kończy się bardzo Watersowo. A Part Of Me Died. That is envious, cold-hearted and devious, greedy, mischievous, global colonial, bloodthirsty, blind, mindless and cheap, focused on borders and slaughter and sheep, burning our belts, bulldozing of homes, given to targeted killing with drones, lethal injections, rest without trial. Monocular vision, gangrene and slime, unction, sarcasm, common assault, self-satisfied heroic killers lifted on high. Piracy adverts, acid attacks on women by bullies, perverts and hacks, the rigging of ballots and the buying of power. From the pulpit, rape in the shower, mute, indifferent, feeling no shame, portly, important, leering, deranged. Sat in the corner, watching TV, deaf to the cries of children in pain, dead to the world, just watching the game. Watching endless repeats out of sight, out of mind. Silence, indifference, the ultimate crime. But when I met you, that part of me died. Bring me a bowl to pay for feeding. Bring me my final cigarette. W przyszłym tygodniu w programie Do Południa Roger Waters będzie opowiadał o swojej nowej płycie. A za tydzień w liście osobistej ja opowiem sensacyjne doniesienia z obozu Mike'a Scotta i grupy The Water Boys. A na razie przypomnimy, jak było w Osieckiej. On the way, you want to turn your back on your soulless days. Once you were tethered, now you are free. Once you were tethered, now you are free. That was the river. This is the sea. Well, if you're feeling weary, maybe you've been alone too long. the suffering from a few too many plans that have gone wrong, and you're trying to remember how bright your life used to be, running around banging your drum like it's still 2003. Well, that was the river. This is the sea. Now you say you got trouble, and you say you've got pain. You say you've got nothing left to hold on to, nothing to turn to, nothing to trust, nothing but chains. You're trying to make sense of something that you just don't see. You're trying to make sense now, and you know you once had the key. Yeah, that was the river. This is the sea. Hey! To decide, there's a war in your head, man, and it's burning you up inside. Forget all your schooling, it won't give you the key. Forget all your schooling, just listen to me. That was the river. This is the sea. Hey! If you want, you got still enough time. You don't need a ticket, you don't pay no fee. You don't need a ticket, 'cause this ride is free. And that was the river. This is the sea. That was the river. This is the sea. That was the river. This is the sea. Yes.